الباب السابع والثلاثون ومئة باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط آدمی کا اپنی بیوی کو اپنی محرم عورت کو اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت یا عام عورتوں کو سلام کرنا اور اسی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز ہے۔ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري قوله تكركر أي تطحن۔ حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اور ایک روایت میں ہے بوڑھی عورت تھی، وہ چقندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی یعنی پکاتی اور جو کے کچھ دانے پیستی۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے تو اسے سلام کرتے، وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی۔ بخاری۔ وعن ام هانئ فاختة بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وهو یغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم۔ حضرت ام هانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں، بس میں نے آ کر سلام عرض کیا، آگے لمبی حدیث ذکر کی۔ مسلم۔ وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ ابي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم۔ حضرت اسماء بنت يزيد رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے بیان کیا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں، اور ترمذی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کیا،